Specjalne i dodatkowe punkty. Pobierz aplikację Lotto i ciesz się korzyściami Wintu już dziś. Regulamin na lotto.pl/Wintu. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 4 sierpnia. Minęła 10. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Państwowa Inspekcja Pracy ma być postrachem dla nieuczciwych pracodawców. Jej reformę zapowiada ministra rodziny. Katarzyna Niewiadoma na szosie, a Katarzyna Wasik na pływalni. One m.in. mają szansę zdobyć medal dla Polski. W połowie sierpnia strajk zapowiadają pracownicy personelu pokładowego linii EasyJet w Portugalii. Będą zmiany w funkcjonowaniu Państwowej Inspekcji Pracy. We wrześniu zostanie powołany zespół do spraw reformy inspekcji, przekazała ministra rodziny Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Jest to decyzja marszałka Sejmu Szymona Hołowni, podjęta w porozumieniu z szefową resortu. Nie ulega wątpliwości, że Państwowa Inspekcja Pracy wymaga wzmocnienia, mówiła szefowa resortu rodziny Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Zaznaczyła, że Państwowa Inspekcja Pracy powinna działać jak Urząd Skarbowy w sprawie podatków, czy policja w sprawie przestępstw. Kiedy nieuczciwi pracodawcy nieuczciwie konkurują z uczciwymi pracodawcami, łamiąc prawa pracownicze, Państwowa Inspekcja Pracy musi móc reagować skutecznie. Zmiany mają dotyczyć m.in. poszerzenia kompetencji Państwowej Inspekcji Pracy czy podniesienia kar nakładanych przez instytucje. Jeżeli kary wliczane są w koszty nieuczciwych przedsiębiorców, nieuczciwych pracodawców, to nie spełniają swojej funkcji. Projekt ustawy dotyczący poszerzonych uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy ma być gotowy w ciągu kilku miesięcy. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. Szanse medalowe dla Polski, lekkoatletyczne emocje i męski finał na kortach Rolanda Garrosa. To program 9. dnia Igrzysk Olimpijskich. Kulminacją dnia będzie finał sprinterów na królewskim dystansie, czyli 100 metrów. Polacy powalczą o pierwsze złoto na tych igrzyskach o 14 w kolarstwie szosowym. W wyścigu ze startu wspólnego kobiet pojawią się Marta Lach, Katarzyna Niewiadoma i Agnieszka Skalniak-Sójka. Druga szansa medalowa to popołudniowy wyścig pływaków na 50 metrów stylem dowolnym z udziałem Katarzyny Wasik. Na medale liczą też Wojciech Nowicki i Paweł Fajdek, którzy powalczą o podium w wieczornym finale rzutu młotem. A wieczorem sportowy świat pozna nowego króla sprintu na 100 metrów. Największe szanse na zwycięstwo mają Amerykanin Noah Lyles i Jamajczyk Kishane Thompson. Wielkie emocje będą też towarzyszyły finałowi tenisowego turnieju na kortach Rolanda Garrosa. Legenda Novak Djokovic zmierzy się ze wschodzącą gwiazdą hiszpańskiego tenisa Carlosem Alcarazem. Stefan Folzer, Polskie Radio. A zastrajkuje personel pokładowy linii EasyJet w Portugalii. Protest odbędzie się 15, 16 i 17 sierpnia. Może skomplikować urlop tysiącom osób planujących wypoczynek w tym kraju. Firma EasyJet odwołała już 164 z ponad 300 rejsów zaplanowanych na weekend w połowie miesiąca. Wśród przyczyn zapowiedzianego strajku jest lekceważenie przez władze przewoźnika wysuwanych od dłuższego czasu żądań pracowników personelu pokładowego. Domagają się poprawy warunków pracy, a także zwiększenia liczby personelu. Skoro już o lotach mowa, Straż Graniczna ponawia apel, by nie żartować o bombie czy innych materiałach wybuchowych w bagażu. A w wakacje pasażerowie wylatujący na urlop częściej są skłonni do takich żartów. A jak podkreśla Łukasz Baliczek, sportu Katowice-Pyrzowice, w takiej sytuacji zawsze ruszają procedury bezpieczeństwa. W takiej sytuacji jest uruchamiana procedura. Między innymi jesteśmy powiadomieni my jako Straż Graniczna do takiej interwencji. My następnie prowadzimy swoje dalsze działania i później osoba, jeżeli to był tylko żart, osoba jest karana mandatem. Najczęściej jest to mandat w wysokości 500 zł. Najczęściej kapitan statku powietrznego lub przewoźnik podejmują taką decyzję i nie dopuszczają takiej osoby do lotu. Decyzja kapitana jest nieodwołalna. Z powodu niskiego stanu wody w Wiśle do odwołania zawieszono kursowanie trzech promów w Warszawie – Słonka, Pliszka i Wilga. Poinformował o tym warszawski transport publiczny. W rejonie stołecznych bulwarów wiślanych, gdzie płynie część miejskich promów, poziom wody w rzece to zaledwie 39 cm. Najniższe zanotowano w 2015 i 2018 roku, gdy wynosił 26 cm. Trzy zawieszone promy dla pieszych i rowerzystów to element warszawskiej komunikacji miejskiej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela z przewagą chmur. W zachodniej połowie kraju dużo więcej chmur, we wschodniej więcej przejaśnień. Od zachodu w głąb kraju przemieszcza się przelotny deszcz, możliwe są też burze. Padać nie będzie tylko na Podkarpaciu. 20 stopni nad morzem, poza tym od 22 do 27. Autopromocja.

Dostała od gminy mieszkanie, które niestety nadaje się do generalnego remontu. Nie ma podłóg, mebli i jakichkolwiek sprzętów. Potrzebne są też farby do ścian. Nasza audycja kojarzyła już osoby w podobnej sytuacji z dobrymi ludźmi, którzy podjęli się pomocy w remoncie. Może tak będzie i tym razem. Piszcie na adres niewidzialni@polskieradio.pl. Nie trzeba wyposażać całego mieszkania. Każde z was może oddać cokolwiek. Wiadomość głosową z dość pilną sprawą wysłała do nas pani Paulina. Posłuchajcie. Witajcie, drodzy niewidzialni. Znalazłam się w trudnej sytuacji życiowej, w której muszę zadbać o swoją niezależność. Na co dzień poruszam się na wózku i muszę wynająć mieszkanie, w którym mogłabym zamieszkać. Natomiast nie mam na ten cel środków. Ponieważ nie chcę nic za darmo, chciałabym zaprosić kobiety na lekcje makijażu i świadomej pielęgnacji, ponieważ od kilku lat jestem wizażystką z dużym doświadczeniem, natomiast praktycznie nie pracowałam jeszcze będąc na wózku. Makijaż jest moją ogromną pasją i uwielbiam się nim dzielić. I chciałabym zaprosić wszystkie kobiety, które mają problem z tym, żeby stworzyć codzienny makijaż, żeby wyglądać pięknie każdego dnia. Chciałabym dzielić się swoim doświadczeniem, swoimi umiejętnościami i tym samym zarobić na wynajem mieszkania i spać spokojnie przez najbliższe dni. Koszty mojego leczenia są dosyć wysokie, dlatego nie stać mnie na to, bym mogła samodzielnie teraz zamieszkać. Proszę was o pomoc, o wsparcie poprzez danie mi pracy, w której będę mogła się rozwijać i dzielić się dobrem, którym dzieliłam się zawsze. Przez kilka lat pomagałam osobom w trudnej sytuacji, natomiast kiedy ja znalazłam się w trudnej sytuacji, jest mi ciężko z niej wyjść. Chciałabym być niezależna, spokojna. Dziękuję wam bardzo. Pozdrawiam was serdecznie. Liczą się drobne gesty życzliwości. Wzywamy was, niewidzialni. Pani Paulina z Warszawy jest z nami na linii. Dzień dobry, pani Paulino. Dzień dobry. Pozwolę sobie przytoczyć fragment maila, który pani do nas wysłała. Mogę? Oczywiście. Nie miałam łatwego życia. Jak jeszcze chodziłam, byłam wyśmiewana przez rówieśników, bo chodziłam inaczej. Byłam ofiarą przemocy jednego dość bliskiego członka rodziny. To skutkowało pierwszą depresją w wieku 15 lat. Potem okres liceum, ciężka operacja, powrót do jako takiej sprawności. Chciałam być lekarzem, by pomagać ludziom. Nie mogłam, to mnie złamało. Wtedy stało się coś wielkiego. Zostałam zaproszona na spotkanie dotyczące pielęgnacji skóry. To był przełom w moim życiu, bo nie dość, że wyleczyłam cerę, to poznałam cudowną kobietę, która sprawiła, że zaczęłam wierzyć w siebie. W tym okresie zaczęłam mieć większe problemy ze zdrowiem i podjęłam decyzję o wózku inwalidzkim. Pani Paulino, powiedziała pani, że nie chce nic za darmo, że potrzebuje pani wędki. Porozmawiajmy więc o wędce. Ma pani umiejętności i doświadczenie w wizażu, ale nie ma pani klientek. Gdzie chciałaby pani je przyjmować i w jaki sposób mogą się z panią kontaktować? Tak, chciałabym przyjmować klientki w Warszawie, więc najlepiej, gdyby to były osoby z okolic. Jeżeli ktoś może dojechać, to oczywiście serdecznie zapraszam. Prowadzę, tak jak mówiłam, wracam do prowadzenia warsztatów makijażowych i pielęgnacyjnych. Także mogę nauczyć panie, jak pięknie wyglądać każdego dnia, jak cieszyć się promienną cerą, ale też mogę troszeczkę dać im uśmiechu i tego czasu dla nich, bo w dzisiejszych czasach panie są bardzo zabiegane, a ja chciałabym też dać coś od siebie i podarować taką chwilę tylko dla nich. Pani Paulino, ja też szlę uśmiech, najszczerszy na świecie, i zwracam się do wszystkich kobiet z Warszawy, by wspierały panią Paulinę. Pani Paulina Nie chcę nic za darmo. Wy, drogie panie z Mokotowa, z sąsiednich dzielnic, możecie nie tylko zadbać o piękny wygląd, ale i uratować byt wspaniałej, samodzielnej kobiety po licznych przejściach. Piszcie na adres niewidzialni@polskieradio.pl i sprawdźcie, by pani Paulina stała się najbardziej cenioną i obleganą wizażystką na Mokotowie. Zasługuje na to. Wszyscy zasługujemy też na to, by mieć dach nad głową, suchy dach. Poznajcie pana Tomasza z Gdańska. Dzień dobry, nazywam się Tomasz, mieszkam na działkach niestety, bo tak mnie życie pokierowało. Problem polega na tym, że nie wiedziałem, że kupuję działkę ze spalonym dachem i mam tylko blachę. I jak pada deszcz, to niestety mam w domu armagedon typu miski, talerze, garki, wszystko co jest tylko możliwe. Czy proszę o wymianę dachu? Nie, bo wiem, że to jest zbyt kosztowne, żeby wymienić dach i nie stać mi na to, bo żyję z zasiłku MOP. Prosiłbym tylko, czy jest może jakaś osoba, która jest w stanie mi zagwarantować jakąś folię, żeby ten dach zabezpieczyć przed deszczem, bo niestety w trakcie deszczu nie mogę spać, nie mogę nic. Nie stać mnie na to, żeby kupić. Mam na utrzymaniu dwa psy i kota i jest to problem z uwagi na przebytą gruźlicę. Nie mogę podjąć pracy i mam tylko wyłącznie 1000 zł miesięcznie zasiłku z MOP. Opłacając wszystko, co mogę, czyli prąd, obieżające wydatki, niestety na życie zostaje mi jakieś 500, 400 zł na miesiąc. Kupić jeszcze pokarm, to też jest problem. I chodzi mi tylko o to, żeby znaleźć kogoś, kto może mi zagwarantować, albo zagwarantować, to źle powiedziane, ale pomóc w tym, żeby zabezpieczyć domek i dach, żeby nie przeciekało. Zaznaczę, że to jest blacha, czysta blacha na dachu, a domek ma ogólnie 35 metrów kwadratowych. Jeżeli kogoś znajdę na to, żeby pomóc, to będę bardzo mega, mega wdzięczny. Jestem mieszkańcem Gdańsk-Bessewo koło lotniska. Świat stoi na głowie i znów wymaga cichych bohaterów. Dlatego wzywamy was, niewidzialni. Będziecie spieszyć z pomocą każdemu, kto waszej pomocy potrzebuje. Będziecie działać dyskretnie, a wasze nazwiska pozostaną dla świata tajemnicą. Waszą jedyną nagrodą będzie cicha satysfakcja. Pamiętajcie, możecie robić wszystko, co pożyteczne. Liczą się drobne gesty życzliwości. Wzywamy was, niewidzialni. Pan Tomasz choruje na gruźlicę. Nie prosi o wymianę dachu, prosi o folię, która przykryłaby blachę dachową, tak by jego skromny dom był bezpieczny podczas deszczu. Jeśli słuchają nas osoby, które mogłyby wesprzeć pana Tomasza i zorganizować dla niego folię, a może takie, które podjęłyby się remontu domku działkowego, w którym mieszka w Gdańsku, proszone są o kontakt na niewidzialni@polskieradio.pl. My, których dachy nie przeciekają, nie zostawiajmy, proszę, pana Tomasza bez wsparcia. A już za chwilę gościni o niezwykłej wrażliwości, z którą bardzo chciałbym się zakumplować. Będziemy rozmawiali o tym, czy kryzys psychiczny ubogaca człowieka. Naszą gościnę popchnął do działań pięknych. Tobie. Tak często czuję twoją siłę. Nic się nie dzieje przypadkowo, chociaż tak często w to wątpiłem. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym. Chciałbym, tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym, tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak daleko ode mnie, czasami jednak blisko tak. Wyszedłem z domu, nie było nikogo. Zgubiłem sens, upadłem na twarz. Nocą ulice są złe. Samotność gnębi mocno tak. Poczułem wtedy, że jesteś. Czasem znajdujesz dla mnie czas. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym, tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym. Rzadko tak się cieszę jak dziś, a dziś cieszę się bardzo, bo jest z nami anioł, nie człowiek, pani Joanna Obiegałka, która jest żywym dowodem na to, do czego co tydzień przekonujemy naszych słuchaczy. Mianowicie, że człowiek, jeśli tylko chce, jeśli tylko ma wyobraźnię i znajdzie w sobie siłę, może zmieniać rzeczywistość na lepszą, w zasadzie, gdzie nie spojrzy. Zaręczam, że już za chwilę przekonacie się państwo, że to nie jest okrągłe zdanie z kalendarza. Dzień dobry, pani Joanno. Dzień dobry. Państwo tego nie widzą, ale jest z nami też pies Colin, któremu udało się tu wejść. Nie wiem, czy pani wie, pani Joanno, co zrobił George Byron, kiedy był studentem i kiedy nie pozwolono mu żyć w pokoju w towarzystwie psa. Nie mam pojęcia. Sprowadził niedźwiedzia. Colin niedźwiedziem nie jest, ale nie jest też zwykłym psem, jest wyszkolonym psem asystującym. Co to znaczy, pani Joanno? Colin jest takim ciągle nowym typem psa wspierającego człowieka, mnie konkretnie, bo jest psychologicznym wsparciem dla mnie. Jest psem asystującym i w tym wsparciu takim psychologicznym. Są psy wspierające psychologicznie, też emocjonalnie. Są psy przewodniki dla osób niewidomych, dla osób na wózkach. Są psy sygnalizujące, czyli wyczuwające powonieniem, że coś się dzieje w naszym biochemii, tak, w zapachu. I mogą sygnalizować, że zbliża się na przykład jakiś wyrzut insuliny i wtedy człowiek jest zagrożony czy śpiączką, czy czymś innym, czy też epilepsją. To jest bardzo skomplikowane szkolenie. Głównie chyba trudność polega na tym, żeby się porozumieć ze zwierzęciem, bo one mają to naturalnie, ten dar węchu. No a Colin jest takim typem psa bardzo społecznego do ludzi, do mnie, i ułatwia mi kontakt. I pewno dzięki niemu jestem tu u pana i się poznaliśmy. Co to znaczy, że pewnie dzięki niemu? Bo pewno bym była bardziej wycofana, nie weszlibyśmy w interakcję. Wielu różnych projektów bym po prostu nie zrealizowała. Co najważniejszego dał pani Colin? Myślę, że otwartość na innych. Bo pracujemy razem w bibliotece na uczelni. Jest to duża biblioteka, jedna z takich większych, i dzisiaj mówimy, jesteśmy w tym okresie Powstania Warszawskiego. Ta nasza biblioteka przetrwała wojnę. W tym roku też zyskała imię profesora Andrzeja Grodka, bo on i pewno jego zespół wspierał go i uratowali tą bibliotekę przed spaleniem i księgozbioru, i budynku, i przetrwał. Także jest taka dużą biblioteką. Nasz zespół, studenci, pracownicy pojawiają się i Colin jest takim członkiem naszego zespołu, który wybiega, wita, i ten dzień, przyznam, że towarzyszyły mi różne stany takie, czy może to nie była depresja, to są innej natury problemy i trudności, ale do pracy w różnym stanie przychodziłam. Zresztą myślę, że wiele osób niekoniecznie chętnie idzie do pracy, a jak widzę, jak Kolniak się cieszy, że wchodzi do tego budynku i spotyka ludzi, których już zna, ma też swoje ulubione kąty w tej bibliotece, a studentów, jak ktoś się uśmiechnie, doświadczył pan, że jak się uśmiechnie ktoś, to on do niego podbiega, także rozpoznaje mimikę, no to jeden ogon, zmiana. Wspomniała pani o takim właśnie momencie, epizodzie gorszego samopoczucia. Przed audycją mówiliśmy się jeszcze, że poruszymy właśnie ten wątek kryzysu psychicznego właśnie po to, żeby tego zjawiska nie stygmatyzować. Zapewne są wśród naszych słuchaczy osoby z podobnymi doświadczeniami i one chciałyby zobaczyć jakieś światło w tunelu, a my chcemy pokazać, jak z takiego kryzysu można wychodzić, jak trudne doświadczenie potrafi budować wrażliwość potrzebną do wymyślania rzeczy pięknych, takie, jakie wymyśla je pani. Chciałbym spytać o motywację. Wspomniała pani, że kryzys psychiczny wywołał u pani taką autostygmatyzację. Wiemy, że to powszechne zjawisko, a pani poprzez działania, które podjęła, chciała się poczuć dowartościowana, tak? Tak, myślę, że długi czas wiele osób mnie nazywa taką osobą poszukującą i wiedzy, i ludzi, i jakiegoś takiego swojego sposobu drogi przez życie. Także myślę, że to głównie chodzi o poczucie sensu, że moje życie ma sens, po coś tu jestem, nawet jeżeli to życie, nie wiem, blisko mi do 50, a może będzie 80, jak dobrze pożyję, ale osoby też, które chorują psychicznie, są badania, że niestety żyją krócej. Także warto zadbać o siebie wcześniej i też szukać swojego sensu, sposobu na życie, tak żeby nie popaść w tą autostygmatyzację i stygmatyzację, bo to nie bierze się znikąd. Niestety towarzyszą lęki, a jak dzisiaj usłyszałam od pewnego kapitana, lęk to nie jest to. Pozbądźmy się ich. I właśnie w ten sposób wymyśliła pani na przykład, bo tych niesamowitych pomysłów, na które pani wpadła i o czym zaraz będziemy rozmawiali, jest więcej, ale wymyśliła pani, jeśli dobrze pamiętam, do spółki z kolegą akcję Uśmiechnij się Polsko. O co chodziło z tym uśmiechaniem się? Kolega Adam akurat wtedy podróżował po świecie, gdzieś tam, chyba Australia to była, i wrócił po pewnym czasie do nas, do Polski, i stwierdził, coś tu u nas, no dlaczego my się nie uśmiechamy? No ja tam może mam różne teorie. Historia nasza jest taka, jaka jest. Jesteśmy może zabiegani na ciągle gdzieś tam szukamy jakiegoś szczęścia i zapominam w pośpiechu się uśmiechnąć. No i jemu brakowało tego uśmiechu takiego na co dzień. Jest też zapalonym kierowcą. To jest jego zawód. To była pasja I jak teraz nie mamy takiej jakiejś aktywnej relacji, ale pamiętam wtedy, że wykonywał jeszcze inną pracę i samochody były jego pasją, a przerodziły się, marzył o tym, żeby to był jego zawód. Opowiada o tym, uczy, jak bezpiecznie jeździć. Miał taki pomysł na akcję, bo niestety podczas prowadzenia samochodu wielu z nas ma jakieś takie akcje. O, stanął mi tutaj na drodze, trąbię, coś tam się denerwuje, zaraz się spóźnię do pracy, kobiety tam malujemy oczy. No ja nie maluję, ale wyobrażam sobie, że mogłabym, ale tam coś innego robię, sięgam po telefon, a to też nie bardzo. No i jest stres, zamiast się uśmiechnąć do sąsiada w samochodzie obok i zmienia się atmosfera i podobno są badania nawet, że jeżeli mamy inne nastawienie za kierownicą, to ten ruch w korku nawet jakoś idzie do przodu, że się porusza. Naprawdę? No, mówiłam panu, że mnie interesują takie, to nie są zjawiska nadprzyrodzone, ale myślę, że coś jest na rzeczy, mówiłam o synchroniczności. Tym jeszcze porozmawiamy, ale teraz chciałbym panią zapytać, bo wiem, że pani przeprowadzała jakieś takie doświadczenia społeczne, polegające na tym, że pani uśmiechała się do obcych ludzi na ulicy. Jak oni reagowali? Znaczy, większość odpowiada uśmiechem. I czasami z tych sytuacji wynika jakaś interakcja. Ja bardzo cenię sobie takie interakcje, bo one są niespodziewane i zwykle osoby, z którymi jakoś nie są w kręgu moich znajomych, czy osób, z którymi pracuję, czy rodziny, i mogę się dowiedzieć, że mają zupełnie inne spojrzenie na świat, albo nie wiem, nawet, że pietruszka gdzieś tam jest dostępna po jakiejś lepszej cenie, albo jakaś bardziej tam jakaś, mówię przykładowa. I bardzo sobie cenię takie nagłe, spontaniczne sytuacje, ale pamiętam też, że niektórzy popatrzyli na mnie jakoś tak i przeszliśmy, no ale... A co pani odczuwa, jak spotyka się z czyimś uśmiechem wymierzonym w pani stronę? Jak teraz mój? No to tak skłania do podzielenia się, do otwartości. Ja myślę, że moja choroba polega na tym lęku, którego mówiłam, że warto być odważnym. Na pewnej nadwrażliwości. Mam nadzieję, że to będzie wrażliwość, a nie nadwrażliwość. I wycofaniu. A jeżeli widzę uśmiech i odczuwam, że ten uśmiech jest autentyczny, bo niestety czasami nie wiem, na ile to jest moje postrzeganie, a na ile to wynika z nastawienia tej drugiej osoby, bo podobno język mówiony to jest część komunikatu, a jednak to ta mowa ciała ma większy przekaz, przynajmniej procentowy, i nie zawsze sami jesteśmy świadomi, co komunikujemy. No, skłania do tego, żeby się podzielić sobą, samym. To mogą być wiedza, doświadczenie, cokolwiek, refleksja. No i jest nadzieja na przyjęcie. Przynajmniej ja mam taką nadzieję, że ta druga strona przyjmie mnie z takim inwentarzem, jakim jestem, a nie jestem łatwą osobą, bo potrafię być też gniewna. O dzieleniu się sobą użyła pani takiego pięknego określenia. Porozmawiamy po krótkiej przerwie. Na mnie. Naszą gościnią jest dziś pani Joanna Biegałka w towarzystwie psa asystującego Kolina, który jest psem wspierającym w wychodzeniu z kryzysu psychicznego. Pani Joanna postanowiła zadbać o swoje lepsze samopoczucie, robiąc dobre uczynki i troszcząc się o innych. To jest być może dobry moment, pani Joanno, żeby powiedzieć, jak się poznaliśmy. Pani Joanna wystosowała apel, który wyemitowaliśmy w drugim odcinku naszej audycji. Opowiedziała pani o tym, że zbiera butelki i to mnie szczerze zauroczyło. Dlaczego zbiera pani te butelki? Zbieram właściwie to z kilku powodów. Pierwsze to gdzieś tam, jak byłam małą dziewczynką, pierwsza moja przedsiębiorczość to było zbieranie butelek. Spędzałam wakacje gdzieś tam na wsi u babci, była niedaleko remiza i tam się osoby z tamtej społeczności bawiły co jakiś czas, no i znajdowałam butelki, które mogłam później zwrócić. Na początku była to orężada, z którego też dziecko się cieszyło, a później dostawałam jakieś pierwsze kieszonkowe. No ale ta motywacja, dlaczego w wieku dorosłym, kiedy jestem osobą pracującą, kiedy widzę, że niestety śmieci różne się walają i niekoniecznie jest wiele osób, które po nie sięgają, skłoniłam się, żeby sięgnąć po te puszki. Przyznam, że też teraz mam przed oczyma obraz takiej seniorki z mojego osiedla. Dawno jej nie widziałam, więc myślę, że ona już nie żyje. Niestety nie wiem, bo nie byłyśmy tak blisko, że się odwiedzałyśmy, czy wymieniłyśmy telefonami, ale spotykałam ją, bo ona miała psa. I zauważyłam, że ona jak szła na spacery z psem, puszki, butelki podnosiła z jakichś zakamarków na tej drodze i kładła na wierzchu. I się zastanawiałam, dlaczego ona tak robi, że nie wyrzuci albo coś i że w ogóle podnosi je. A później doszłam do wniosku, że tam ktoś był potrzebujący, zbierał te butelki i później zwracał, żeby mieć pieniądze. To było dawno temu. Jeszcze myślę, że były inne zasady zwrotu i kaucji. W każdym razie mam jej przykład, tak? Myślę, że przykłady postawy w takich drobnych sytuacjach mi dużo dają i myślę, że nam wszystkim przykład. Ale to opowiedziała pani o doświadczeniu zbierania butelek, ale temu przyświeca, z tego wiem, też jakiś cel. Tak, celem jest bezpieczeństwo w parkach, estetyka w parkach, bezpieczeństwo ludzi i zwierząt. Colin, to też państwo teraz go nie widzicie, ale on jest psem też po przejściach. Wyróżnia go to, że jest psem przystosowanym, szkolonym przez jego przyjaciółkę i ekspertkę, jeśli chodzi o zwierzęta. Jest z Celestynowa i trafił do Celestynowa ze zmiażdżoną łapą. Jest po trzech operacjach, więc się pies nacierpiał. Jest też często kulejącym psem. Udało się jednak uratować tą łapę. Prowadziłam zrzutki. Różne osoby, czy z uczelni, czy moi znajomi, czy w ogóle nieznane mi osoby wsparły nas w tym leczeniu, bo to jest i kosztowne, i czasochłonne. I ten pies mnie nauczył, że niemożliwe jest możliwe, tak? I też koleżanka mówiła, że jej brat prawie zginął przez zbitą butelkę. Także bezpieczeństwo, estetyka, ale też jest cel, ta kaucja, tak? Bo mamy cel, jest pewien jacht zbudowany przez osoby z doświadczeniem bezdomności. Oni budowali je ponad dekadę, nawet dłużej niż dekadę, w Ursusie, znaczy we Włochach, w Warszawie. On został zwodowany, stoi teraz na kanale, jak się to mówi? W każdym razie na Żeraniu, czeka na wysoką wodę na Wiśle, tak żeby spłynąć do Gdańska. Ich marzeniem było, żeby popłynął dookoła świata i był takim symbolem niemożliwego, które staje się możliwe. Jest zbudowany, jak mówię, przez osoby z doświadczeniem bezdomności. Oni nie poszli do sklepu i kupili sobie jacht, bo tak też można. Można mieć miliony i kupić sobie po prostu jacht. Oni swoją pracą go budowali. Ktoś miał marzenie. Niesamowite. Ktoś chciał mieć dom, wymyślił, że dom można mieć na tratwie, tak jak tam, nie wiem, w Amsterdamie są takie domy. Więc myślę, że oni walczą o ten dom dla siebie, dla innych i też pokazują, że niemożliwe jest możliwe i ten dom to nie jest tylko, nie wiem, mieszkanie, dom na osiedlu, w dzielnicy, gdzieś tam na wsi, tylko ten dom to jest nasza planeta, tak? Może dlatego ten pomysł okrążenia świata dookoła. Pokazanie, że nie tylko liczy się, nie wiem, pieniądz. Ja też pracuję i jestem po uczelni ekonomicznej, gdzie uczyli wagi pieniądza i znaczenia siły, jaką niesie, ale bez ducha i bez czynu, no to ten pieniądz po prostu leży i się kurzy. Jak nie jest w obrocie, no to nie pracuje. To co jest na końcu tej drogi, do której prowadzi ten rejs? Na końcu? Znaczy myślę, pytam metaforycznie. No, kula ziemska się nie kończy, więc to można tak dookoła. Dlatego pytam metaforycznie. Spokój. Kolega, który taki Piotr miał pomysł, że rejs, że żeglarstwo uczy, wychowuje, jest to połączenie coś dobrego dla osób z różnym doświadczeniem, w tym kryzysu psychicznego, bo jest tam cisza, bo jest wymaganie, trzeba wykonać pewną pracę, jest praca na żaglach, trzeba być posłusznym kapitanowi, jest zespół, jest załoga. Są trudne warunki, ale też jest piękno, jest przyroda. Pan poprosił mnie, żebym wyłączyła komórkę. Ta komórka zwykle ciągle jest i chcąc, nie chcąc do niej zaglądam, a na tym oceanie no, się nie korzysta tak z mediów. Jest czyściej, jest spokojniej, nie ma tyle myśli. Zastanawiam się, czy to, o czym rozmawiamy, to doświadczenie tego gorszego samopoczucia przez jakiś czas, czy to jest doświadczenie, które w jakiś sposób panią ubogaciło? Tak, zdecydowanie. Znaczy, najpierw ja myślałam, że to było moje przekleństwo, że skończył się dla mnie, teraz trochę mi się łamie głos już mniej, bo jakoś i uczestniczę w terapii indywidualnej i grupowej, mówię, na przestrzeni lat, to nie jest kwestia 2 tygodni, Bo jakby istotą tego pytania jest to, czy jakby widzi pani jakąś korelację między tym doświadczeniem a takim sfokusowaniem się na pomoc innym ludziom i na taką wrażliwość społeczną. Znaczy, ja myślę, że wrażliwość społeczną miałam, aczkolwiek nie posiłkuję się badaniami naukowymi, ale myślę, że będąc chorym psychicznie, często jesteśmy za bardzo skupieni na sobie. I myślę, że ten szok trafienia do szpitala psychiatrycznego, później wsparcie medyków, psychologów, to wszystko pomogło takie otworzyć drzwi, które były szczelnie zamknięte z mojej strony. Klamka była z mojej strony, a tam pukali różni. Czy uważa pani, że pojedynczy człowiek może realnie wpływać na rzeczywistość, czynić ją lepszą? Wpływać tak. Zmieniać? Nie wiem. Mam... Kiedyś myślałam, że mam dużą moc, bo często towarzyszą mi jakieś takie pomysły bardzo szerokie i wiele osób się ze mną gubi w tych takich wizjach, co mogłoby się wydarzyć. Mnie to bawi i lubię to, jak takie łamigłówki, co by mogło się wydarzyć. Ale też doświadczam, że to jest wtedy nierealne. Jak tak daleko odbiegnę, jeszcze zostanę sama w tej dali. A jeżeli się skupię na sobie, że mogę się odważyć przyjść do pana, Colin mi towarzyszy, dodaje otuchy, że nie jestem tu sama, że pan się uśmiecha z dobrą intencją i mam zaufanie do pana, a nie chce pan mnie wyśmiać, bo to jest też mój gdzieś tam lęk, że niestety może to jest gdzieś dzieciństwo, może jakby to nie chodzi o to, ale na swoim profilu napisałam, że chciałabym być komikiem. A jednocześnie gdzieś tam moje takie wrażliwe podbrzusze to jest to, że można mnie wyśmiać, tak? I państwo słuchając nas teraz w rozmowie, nie wiem, co myślicie. I mogę być w lęku, ale nie chcę być. No, co będziecie myśleć, to jest wasze. Ja wybrałam opowiedzieć, podzielić się. Może komuś to się przyda, może nie, ale ja jestem tutaj z panem, jesteśmy chwilę, rozmawiamy. A czy pani chciałaby wiedzieć, co ja czuję, tak, co ja teraz myślę? No, tak. Mam wielką radość obcowania z wrażliwą, wartościową, pełną niesamowitych pomysłów kobietą. Jest to dla mnie wielka radość móc teraz z panią rozmawiać. A jeszcze na chwilę schodząc na ziemię, jak często pani zbiera te butelki? Na razie zbieram, jak chodzę na spacery z psem. Nie zbieram ich jeszcze... Czyli codziennie? Znaczy, podnoszę praktycznie codziennie. Tylko, że na razie jeszcze nie ma... Bo zaczęłam je zbierać i zanosić do żabki. No ale tam z takich ze względów serdecznych sprzedawcy przyjęli. Później trzeba mieć paragon. Niestety są trudności takiej natury gospodarczej, logistycznej. I, no i tu się podjęłam, bo jestem po tej ekonomicznej szkole, żeby przetrzeć szlaki, jak tak żeby był gładki przepływ tych opakowań, bo to jest opakowanie, butelka jest opakowaniem, żeby to nie było z trudem, tylko weszło w taki nawyk, że idę w jakieś miejsce i oddaję te butelki. Mam z tego jakąś korzyść, albo finansową, albo taką, że wspieram jakąś akcję, która jest ważna, albo po prostu dbam o swoje sąsiedztwo, bo wzięłam też do serca uwagę pani, która sprząta w moim bloku, mieszkam w bloku takim sześciopiętrowym i ona powiedziała, no bo jej podziękowałam jakoś za jej pracę, ona powiedziała, no wie pani, wszystko dobrze, to dzisiaj jest tutaj wysprzątane, ale ja mam ileś dyżurów tu u państwa, a gdyby tak każdy podniósł po sobie, albo trochę chociaż sprzątnął, byłoby zupełnie inaczej, a niestety słyszę krytykę, że nie jest do końca tak czysto, jakby mogło być. I myślę, że dużo jest w tym, żeby wziąć odpowiedzialność za swoje śmieci, tak? A jest pani w stanie oszacować, ile takich butelek podczas wszystkich spacerów już pani podniosła? Z ilu butelek oczyściła pani trawniki, dzięki czemu psy nie kaleczą sobie łap? Miałam pomysł, żeby liczyć. Poznałam podczas tych spacerów takiego Adasia. On jest osobą z doświadczeniem bezdomności i często chodzimy na spacer z Kolinem razem. On podnosi puszki, butelki też z koszy na śmieci. Przyznam, że ja mam jeszcze blokadę, żeby wziąć z kosza na śmieci. Są osoby na YouTubie, które pokazują, że w tym koszu na śmieci marnuje się dobro, surowiec po prostu i pieniądz. Można to tak popatrzeć. Mam jeszcze taką mentalną przeszkodę, że mam grzebać w śmieciach. Ja, osoba z wyższym wykształceniem, ja coś tam, że mam takie swoje ego. On tego nie ma, ma już takie jakieś inne doświadczenia. Myślę, że osoby z doświadczeniem bezdomności wiele przeszły i mają pewną większą wolność niż my w domach. A ile zebrałam? Szacowałam, że miałam plan popłynąć tym jachtem do Helsinek i liczyłam, że jeden weekend to 24 tysiące butelek pewno w Warszawie i to by pozwoliło sfinansować ten rejs konkretny. No, nie udało mi się tyle zebrać, ale, że tak powiem, przecieram szlaki, zaczęłam też zbierać pobite szkło. Myślę, że będzie jakiś odkurzacz, bo może jest jakiś wynalazca, który wymyślił, jak zbierać, bo to nie tylko te gotowe butelki, to jest pieniądz, ale też to szkło, które po butelkach zostaje. Jest takie słynne zdanie już na koniec z listy Schindlera, ten, kto ratuje życie jednego człowieka, ratuje cały świat, chce być dobrze zrozumiany i zachować odpowiednie proporcje. Ale to pani zbieranie butelek, żeby nie kaleczyły łapy psów, pomoc w organizowaniu rejsu dla ludzi w potrzebie, w kryzysie psychicznym, okazywanie serdeczności na ulicy, to są takie małe gesty, które naprawdę, wierzę w to głęboko, zmieniają świat. Moją i państwa gościnią była pani Joanna Obiegałka. Bardzo pani dziękuję, pani Joanno. Dziękuję. Trzymajmy się niewidzialni. Patrzę na zegar i żałuję, bo zbliżamy się do końca dzisiejszej audycji. Ewa Redel, Józef Niewiarowski i Maciek Wasilewski, dziękujemy za dziś i zapraszamy już w następną niedzielę. Rośniemy, kiedy czujemy się potrzebni. Rośniemy, kiedy wiemy, że możemy liczyć na czyjąś pomoc. Pomaganie nie jest śmieszne. Nie wstydźmy się własnej dobroci. Just a castaway, and I love.